New Sax Concertos Andrzeja Olejniczaka, a Polską Orkiestrą Radiową dyrygował Krzesimir Dębski, a to koncert saksofonowy Marka Kusa. Andante, Allegro Molto i Andante. Taka to piękna muzyczna podróż w tę już wigilijną noc w audycji Teraz Polskie. Płyta, która niedawno się ukazała, podwójna, bo na płycie drugiej koncert jazzowy na saksofon i orkiestrę Krzesimira Dębskiego również. To 80, właściwie 90 minut takiej właśnie muzycznej, pięknej podróży. Polecam Państwu tę płytę. Andrzej Olejniczak, New Sax Concertos. Święta świętami, ale nasza strona internetowa pracuje, a jakże. Na niej odnajdą Państwo spis artystów, którzy pojawili się dzisiaj w audycji Teraz Polskie, czyli zaglądamy na polskieradio.pl / 3 / MO, bo to na gościnnej stronie audycji mało obiektywnie zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie można odnaleźć spis naszych spotkań z wtorku na środę od 2 do 4. A teraz kolejne spotkanie z płytą, która była dla mnie wielką niespodzianką, bardzo radosną. Jest takie wydawnictwo, o którym Państwo słyszeli już na antenie Trójki niejednokrotnie i pewnie wiele razy jeszcze Państwo usłyszą. Nazywa się GAT Records. I ta właśnie niewielka, ale prężnie działająca firma odnajduje w archiwach przeróżnych takie skarby, jak ta płyta. To jest muzyka Włodzimierza Nachornego do filmu Zapach psiej sierści. Thank you. Thank you. Thank you. Zapach psiej sierści. To jest film Jana Batorego, który miał premierę w maju 1982 roku. Jak czytam na okładce, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki, ale i tak przyciągał do kin widzów głodnych nowych filmów. Maj 1982 roku to nie był dobry czas w naszym kraju, także w kinie. Jan Batory nie doczekał premiery tego filmu, zmarł przedwcześnie w wieku 60 lat, 1 sierpnia 1981 roku. To jego dzieło, ale także i pamiętne Carino, serial telewizyjny, komedia Lekarstwo na miłość z Kliną Jędrusik i Andrzejem Łapickim. No i także ten film, do którego muzykę przypomniało nam w tym roku wydawnictwo GATT Records. Jeszcze raz podziękowania dla Michała Wilczyńskiego za pracę, którą wykonuje, bo potem możemy się cieszyć taką piękną muzyką. Nagrano w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie 9 grudnia 1980 roku. Płyta z muzyką Włodzimierza Nahornego. A teraz wracamy do, mogę chyba tak to ująć, głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. W końcu jest 24 grudnia. Włodek Pawlik, tak, gra kolędy polskie. A teraz piosenka, która brzmi w radiu chyba tylko 24 grudnia. Usiądźmy przy stole, niech mi wystarczy dziś nawet dla nieprzyjaciela, dla ptaków wędrownych, odmieńców, biedaków wystarczy. Niech zabrzmi muzyka, niech się rozpromieni dusza każdego człowieka. Thank you.

Puste talerz do płatek leciutkie nic. Płatek bielutki puch opada coraz niżej, już jest na mojej ręce. Znikł. Płatek leciutkie nic. Opłatki na święta nasze, bielutkie całe jak płatków puch. Dzielimy opłatki, gdy białe płatki na szare kamienice spadają w dół. Ewa Mała-Zgodlewska, Grzegorz Turnał, a także Krzesimir Dębski, który dyryguje orkiestrą Sinfonia Varsovia. Płyta Witaj, Gwiazdo Złota. I na pewno usłyszymy z tej płyty jeszcze niejednokrotnie muzykę w te święta. Po 18 w Wigilię w Trójce również. To już dziś przecież. Po 18 zapraszam Państwa do wspólnego kolędowania. Thank you. w słońcu patrz, skrzy się śnieg, szron na drzewach jak koronki, spoza gór, spoza rzek, spoza łąki i rozłąki. Spoza leśnych, srebrnych cisz, jakby dzwony skądś dzwoniły i mówiły: światu słysz, nic się nie bój, świecie miły. Niech cię głowa już nie boli, wszystkim żalom połóż kres, dosyć trosk i dosyć łez, pokój ludziom dobrej woli. Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni niedoli, dzisiaj w dzień wesołych świąt, pokój ludziom dobrej woli. Tak po cichu i powoli białym śniegiem nuci mu, choćby dziś w tym jednym dniu pokój ludziom dobrej woli. Moje kolędy Zbigniewa Preisnera. To również płyta, która powróci dziś po 18. Do wspólnego kolędowania już teraz Państwa zapraszam. Od 18 do 20 spotkamy się, aby wspólnie pośpiewać. Po 20:00 Baszka Marcinik, która też pewnie przygotowała jakieś świąteczne niespodzianki pod choinkę. A za te 2 godziny już teraz dziękuję, życząc spokoju na te święta, bo tego jest nam bardzo, bardzo potrzeba. Anna Szałapak jeszcze i Wojciech Młynarski na do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Mariusz Owczarek. Sypie śnieg, skrzypi mróz, dzień minął, gwiazdy blask przemienia nas i naszą starą miłość. Wybaczmy, czy ja wybaczę ci, chyląc się nad dzieciną maleńką, gdy żal w nas tkwi, nie spełni się nam nic w tę noc jedyną, czarowną, świętą. Po płatku w piel znów zblednie czerń na zgodę. Oświeci nas czuły ognia blask, zapowie pogodę. Wybacz mi, czy ja wybaczę ci, śpiewając kolędę pamiętną. Gdy żal w nas tkwi, nie uda nam się nic w nowym świata początku. I zgiełku choinka pachnie, gwiazdka lśni nad stajenką. Cokolwiek powiesz, może wybaczę ci tą dziecinną piosenką. Kochanie, mów, żyję znów znajomą kolędą. Cokolwiek zrobisz, może wybaczę ci w tę noc tajemną. Sypie śnieg, skrzypi mróz, dzień.